महाभारत भीष्म पर्व सप्तषष्ठी तमोध्याय। भगवान श्री कृष्ण की महिमा। दुर्योधन वाच वासुदेवो महद्भूतं सर्वलोकेषु कथ्यते तस्यागमं प्रतिष्ठां च ज्ञातुमिच्छे पितामह। दुर्योधन ने पूछा, पितामह वासुदेव श्री कृष्ण को संपूर्ण लोकों में महान बताया जाता है, अतः मैं उनकी उत्पत्ति और स्थिति के विषय में जानना चाहता हूँ। भीष्मवाच वासुदेवो महद्भूतं सर्वदैव तदैवतम् न परम पुंडरीकाक्षा दृश्यते भरतर्षभ। भीष्म जी ने कहा, भरतश्रेष्ठ वसुदेव नंदन श्री कृष्ण वास्तव में महान है, वे संपूर्ण देवताओं के भी देवता हैं। कमल नयन श्री कृष्ण से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। मार्कण्डेयस्य गोविंदे कथयत्यद्भुतं महत् सर्वभूतानि भूतात्मा महात्मा पुरुषोत्तमः आपो वायुश्च तेजश्च त्रयमेतदकल्पयत्। मार्कण्डेय जी भगवान गोविंद के विषय में अत्यंत अद्भुत बातें कहते हैं। वे भगवान ही सर्वभूतमय हैं और वे ही सबके आत्मस्वरूप महात्मा पुरुषोत्तम है। सृष्टि के आरंभ में उन्हीं परमात्मा ने जल वायु और तेज इन तीन भूतों तथा संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि की है। स सृष्ट्वा पृथ्वीं देवीं सर्वलोकेश्वर प्रभु अप्सु वैशर्णम चक्रे महात्मा पुरुषोत्तम सर्वतेजोमयो देवो योगा सुस्वाप तत्र। संपूर्ण लोकों के ईश्वर इन भगवान श्रीहरि ने पृथ्वी देवी की सृष्टि करके जल में शयन किया। वे महात्मा पुरुषोत्तम सर्वतेजोमय देवता योग शक्ति से उस जल में सोए हैं। मुक्त सोग्निम असृजत प्राणाद्वायुमथापि च सरस्वतीं च वेदांश्च मनसः सृजेत्युतः। उन अच्युत ने अपने मुख से अग्नि की, प्राण से वायु की तथा मन से सरस्वती देवी और वेदों की रचना की है। एष लोकांश सर्जादौ देवांश ऋषिभिः निधनं चैव मृत्युं च प्रजानां प्रभुवाप्ययौ। इन्होंने ही सर्ग के आरंभ में संपूर्ण लोकों तथा ऋषियों सहित देवताओं की रचना की थी। ये ही प्रलय के अधिष्ठान और मृत्यु स्वरूप हैं। प्रजा की उत्पत्ति और विनाश इन्हीं से होते हैं। एष धर्मस्य धर्मज्ञो वरदः सर्वकामदः एष कर्ता च कार्यं च पूर्वदेव स्वयं प्रभु। ये धर्मज्ञ वरदाता संपूर्ण कामनाओं को देने वाले तथा धर्म स्वरूप हैं। ये ही कर्ता, कार्य आदि देव तथा स्वयं सर्वसमर्थ हैं। भूतं भव्यं भविष्यच्च पूर्वमेतद् अकल्पयत् उभे सन्धे दिशखं च नियमाश्च जनार्दनः। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों लोकों की सृष्टि भी पूर्व काल में इन्हीं के द्वारा हुई है। इन जनार्दन ने ही दोनों संध्याओं, दसों दिशाओं, आकाश तथा नियमों की रचना की है। ऋषिश्चैव हि गोविन्दस्तपश्चैवाभ्यकल्पयत् षष्टारं जगत्तश्चापि महात्मा प्रभुरव्ययः। महात्मा अविनाशी प्रभु गोविंद ने ही ऋषियों तथा तपस्या की रचना की है। जगत सृष्टा प्रजापति को ही उन्होंने ही उत्पन्न किया है। अग्रजं सर्वभूतानां संकर्षणम् अकल्पयत् तस्मान्नारायणो यज्ञे देवदेव सनातनः। उन पूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण ने पहले संपूर्ण भूतों के अग्रज संकर्षण को प्रकट किया। उनसे सनातन देवाधिदेव नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। नाभौ पद्मं बभूवास्य सर्वलोकस्य संभवान् तस्मात् पितामहो जात तस्मात् जाता स्विमा प्रजा। नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थान भूत उस कमल से पितामह ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी से ये सारी प्रजाएं उत्पन्न हुई है। शेषम चाकल्पयत् देवम अनंतम विश्वरूपिणम योधारयति भूतानि धराम चेमां सपर्वताम। जो संपूर्ण भूतों को तथा पर्वतों सहित इस पृथ्वी को धारण करते हैं, जिन्हें विश्व रूपी अनंत देव तथा शेष कहा गया है, उन्हें भी उन परमात्मा ने ही उत्पन्न किया है। ध्यान योगे न विप्रास्य तम विन्दन्ति महोजसम कर्ण स्रोतोद्भवम चापि मधुम नाप महासुरम तम उग्रम उग्र कर्माणम उग्राम बुद्धिम समास्थितम ब्रह्मणोपकीर्तिम कुर्वन् जघाना पुरुषोत्तमः। ब्राह्मण लोग ध्यान योग के द्वारा इन्हें परम तेजस्वी वासुदेव का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जलसायी नारायण के कान की मैल से महान असुर मधु का प्रागट्य हुआ था। वह मधु बड़े ही उग्र स्वभाव का तथा क्रूर कर्मा था। उसने ब्रह्मा जी का समादर करते हुए अत्यंत भयंकर बुद्धि का आश्रय लिया था, इसलिए ब्रह्मा जी का समादर करते हुए भगवान पुरुषोत्तम ने मधु को मार डाला था। तस्य तात बधा देव देव दानव मानवाः मधुसूदन मित्याहुर्षयश्च जनार्दनम्। तात मधु का वध करने के कारण ही देवता दानव मनुष्य तथा ऋषिगण श्री जनार्दन को मधुसूदन कहते हैं। वराहश्चैव सिंहश्च त्रिविक्रम गति प्रभु एष माता पिता चैव सर्वेषां प्राणिनां हरि। वे ही भगवान समय समय पर वाराह नृसिंह और वामन के रूप में प्रकट हुए हैं। ये श्रीहरि ही समस्त प्राणियों के पिता और माता हैं। परम हे पुंडरे काक्षान्न भूतम न भविष्यति मुक्त सोसृजद्विप्राण बाहुभ्याम क्षत्रिया तथा वैश्याचाप्योरुतो राजन शूद्रान् वैपादतस्तथा। इन कमलधयन भगवान से बढ़कर दूसरा कोई तत्व न हुआ है न होगा। राजन, इन्होंने अपने मुख से ब्राह्मणों, दोनों भुजाओं से क्षत्रियों, जंघा से वैश्यों और चरणों से शूद्रों को उत्पन्न किया है। तपसा नियतो देवं विधानं सर्वदेहिनां ब्रह्मभूतं अमावस्यां पौर्णमास्यां तथैव च योगभूतं परिचरन् केशवं महदाप्नुयात्। जो मनुष्य तपस्या में तत्पर हो संयम नियम का पालन करते हुए अमावस्या और पूर्णिमा को समस्त देहधारियों के आश्रय ब्रह्म एवं योग स्वरूप भगवान केशव अर्थात केशव नाम की व्युत्पत्ति इस प्रकार है। ख माने ब्रह्मा, अ माने विष्णु, ईश माने शिव, इनको वपु है कि आराधना करता है, वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। केशव परमं तेज सर्वलोक पितामह एनमाहुर्षि केशं बलियो वै नराधिप। नरेश्वर, संपूर्ण लोकों के पितामह भगवान श्री कृष्ण परम तेज हैं। मुनिजन इन्हें ऋषिकेश कहते हैं। एवमेनं विजाने हि आचार्यं पितरं गुरुं कृष्णो यस्य प्रसीदेत लोकास्तेनाक्षयाजिताः। इस प्रकार इन भगवान गोविंद को तुम आचार्य, पिता और गुरु समझो। भगवान श्री कृष्ण जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए वह अक्षय लोकों पर विजय पा जाता है। यश्चैवैनं भयस्थाने केशवं शरणं व्रजेत सदा नर पठंश्चेदं स्वस्तिमान स सुखी भवे। जो मनुष्य भय के समान इन भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है और सर्वदा इस स्तुति का पाठ करता है वह सुखी एवं कल्याण का भागी होता है। ये च कृष्णं प्रवद्यन्ते तेन मुह्यन्ति मानवाः भये महति भग्नाश्च पातिं नित्यं जनार्दनः। जो मानव भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं वे कभी मोह में नहीं पड़ते। जनार्दन, महान भय में निमग्न भगवान उन मनुष्यों की सदा रक्षा करते हैं। सतम युधिष्ठिरो ज्ञात्वा जाथा तथ्येन भारत सर्वात्मना महात्मानं केशवं जगदीश्वरं प्रपन्न शरणं राजन् योगानां प्रभुमेश्वरं। भरतवंशी नरेश, इस बात को अच्छी तरह समझकर राजा युधिष्ठिर ने संपूर्ण हृदय से योगों के स्वामी सर्वसमर्थ जगदीश्वर एवं महात्मा भगवान केशव की शरण ली है। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि विश्वोपाख्याने सप्तषष्टितमोऽध्यायः। इस प्रकार से महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में विश्वोपाख्यान विषयक 67वां अध्याय पूरा हुआ।